kanssa tehty. Päättäjä tilattu, popula köyty ja urani rikastu. Puhe mies yksin penkissä lihoo, piilotteli selä taka paperipinoo. Käde hikkoon, perseellä tuumiin, heitti salaisuudet taivaa tuuliin. Ei synny, et ois poika lasta, ne oli papertuudest ydinvoimalasta. Uus energiamuoto kissa hiekassa, älä usko KTM liian viekasta. Kaavoittaa käsi, kosketta otsoni, hiukkanen tippuu polville nokkosiin. Löyty jättäytymis perspektiivi, olki luoda onkalosta versiä riimi. Henkinen maantieto mittaa, kuormittaa, ota punkkeen syömistä puolikkaa. Jos räkkö estyy, niin syntyy ongelma, täynnä inspiris Chernobylis ongelma. Ei nää kaikki läsnäolijoista, synkkä päivä kaatuu torrekolikoista. Huippuosaajalla kukossa rööri, kastelee puutarha meidän insinööri. Säteli fortumit keskusta posivaa, arentmies juoksivaa lobbaa ja kosimaa. Mä taidon yhden näistä voimaloista korvaa, kuntopyörää oma kuolemaa sorvaa. Kaivauksen piiri, valtauksen vakio, punainen kynä nyt painaa kuin lapio.